سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے۔ صدر محفل، زینت محفل، اور علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، سنی حنفی مسلک کے حق رکھنے والے مسلمان بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستو، السلام علیکم۔ اذان گرامی، رات دے آخری لمحات میں آستانہ عالیہ شرقپور شریف دے اندر بندہ ناچیز نو پہلی بار محمد عامر نذیر صاحب نوجوان دی وساطت نال حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے۔ الحمدللہ اعلی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے نال قلبی اور روحانی فقیر دا تعلق ہے، اگرچہ نسبت چشتیہ ہے، لیکن عقیدت و احترام میاں صاحب اور آپ دے خلفاء کرام دا بہت زیادہ فقیر دے دل دے اندر موجود ہے۔ میں جناب دے سامنے مختصر مگر جامع کلمات دے اندر جناب دے مرشد کامل حضور اعلی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روشنی دے اندر کچھ بیان کراں گا اور او باتاں جناب دے سامنے میں پیش کرنیاں نے جنہاں نو شعوری یا لا شعوری طور پہ پروگزاشت کیتا جاندہ ہے میں جناب دے سامنے انتہائی آزادانہ مخلصانہ بے باکانہ انداز دے اندر میاں صاحب دے فرمودات آپ دے مبارک بیان انہاں دی تھوڑی جی تشریح جناب دے سامنے پیش کراں دعا گوا کہ حضرت دی روح مقدس فقیر دے اندر تصرف فرمائے اور اللہ رب العالمین انہاں دی روحانیت دے طیبہ دے تصرف نال شرع صدر عطا فرمائے اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے ارشاد فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ذرا ایسے ذوق نال سبحان اللہ بل ستے بندے جاگ پے تو میں جگاون واسطے ہی آیا تے دعا کرو ساڈی قوم جاگ پوے آستانہ علیہ شیر ربانی سرکار دے غلامو ساڈے اسلاف دے کدی نہیں سن ستے مگر اسی این سو گئے ہاں کہ اسا اٹھنا بھی نہیں مگر جو تقدیریں جگاتے ہیں وہ ہرگز نہیں سوتے خانقاہاں والے خانقاہاں والے صوفیاء فقراء اولیاء اور مدارس والے علماء دوواں دا کم اللہ تعالیٰ نے دسیا انہاں دا فرض ہے کہ لوکاں نوں گناہاں دیاں گلاں تو روکن اور حرام خوری تو روکن یہ آیت کریمہ جڑی مطلب ہے نازل ہوئی یہود دے حق وچ لیکن کل آیت نازلت فی حق الکفار فَإِنَّهَا تَجُرُّ ذَيْلَهَا عَلَىٰ عُسَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شیخ امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ ساوی حاشیہ جلالین بندر فرما دینے کوئی آیت کفار دے آکے جنازل ہوئی ہوئے تو وہ جڑے نافرمان بندے مومن نے رب دے نافرمان انہانومی او کچھ نہ کچھ شامل ضرور کر دیئے ہم دیئے اس واسطے اس آیت مبارکہ دا حکم صوفیاء علماء دوواں دے واسطے حضور دی امت والیاں نوں وی شامل ہے کہ فرمایا لولا ینہا امر ربانیون والاحبار فرمایا کیوں نہیں روک دے منع کیوں نہیں کر دے ربانیون ربانی لوگ کون میرے ورگے تے مقرر ربانی ضرور بنے پھر دے نے لیکن او ربانی ہو رہے ربانی اصل دے اندر میاں شیر ربانی جیسے ہوتے ہیں ربانی آکھیا جاتا رب والے نوں جیہدے وچ ذرا وی ملاوٹ نہ ہوے ایہو جا بندہ ربانی صوفی فقیر ولی اینوں ہی آکھیا جاتا ہے رب نے فرمایا کیوں نہیں روکدے ینہاہم ربانیون ول احبار اور علماء عن قولہم الاثم و اقلہم السحت لوکاں نو پہڑیاں گلاں تو گناواں دیاں گلاں تو اقلہم السحت اور حرام خوری تو لبے سما کانو یسنعو بڑا پہڑا کر دے نے رب فرماندا ہے بڑا ہی پہڑا کم کر دے نے جڑے روک دے نہیں اللہ دے بندے لولا توجہ فرما لولا مظاہرے تے آوے تحدید واسطے اوندا ہے تندیم واسطے نہیں اوندا اللہ دے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار اس آیت دی تحدید و ترغیب دے اوتے ہمیشہ عمل پیرا رہے قربان جاواں اپنے ساری زندگی کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دا ڈر نہیں رکھیا ہمیشہ اپنا یہی معمول رکھیا ہے بھاویں جندا وڈا افسر وی آ گیا ہے میاں شیر ربانی نے حق دی گل اونوں کہہ دتی ہے کیوں اس واسطے ادھر دیکھو حق کہن واسطے حرام خوری تو لوکاں نوں روکن لئی پیڑیاں گلاں تو روکن لئی دو چیزاں چاہیدیاں نے ایک ڈر رب دا ہوے دوجا لالچ وی اسے کول کسے ہور دا خطرہ بولو تے صحیح کسے ہور دا ڈر نہ ڈر نہ خوف کسے دی امید نہ ہوے امیداں وی رب نال تے ڈر وی صحیح میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے فرمودا تے آلیہ سنو گے اے نقشبندیو تانو چانن ہوے گا کہ ساڈے اسلاف ساڈے بزرگ کی لوگ سن اور اسی کیویں اج ڈر وٹ جاندے ہاں حق گل کہن تو اسی ڈر جاندے ہاں اسی جناب جی کسے نو حرام خوری تو نہیں روک دے مت ساڈا جناب جی نظرانا نہ بند ہو جاوے ساڈے جناب ہاتھ چومنے نہ بند ہو جا خدا دے بندیا میاں شیر ربانی نے نہ ہاتھ چومان دی کدی لالچ کیتی نہ کسے نظرانے دی لالچ کیتی ہمیشہ حق بات آکھیے لکھاں بندیاں نے آن کے اونے دے دروازے دا حالے بھی طواف کیتا ہے یہ برکت کے دیے ذرا بولو چا سرخی نہیں اترن لگی جناب اللہ دا شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار جدو کوٹلہ شریف اپنے مرشد کامل دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے جناب وضو کران واسطے سرکار نے فرمایا خواجہ امیر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا جا شیر محمد ایک وٹا لیا میں وٹوانی پکانی آپ وٹا لے کے حاضر ہوندے نے فرمایا اللہ دیا بندیا میں تینوں آکھیا وٹا لیا تو تے سونیا لیا سونا لیا بھئی میں کیا وٹا لیا پھر گئے دوجا وٹا لیا فرمایا اللہ دیا بندیا اے بھی سونا لیا پھر تریجا وٹا لیا فرمایا اے بھی سونا لیا عرض کیتی حضور میں تے زمین چوں وٹا ہی لے آیا سا تہاڈے ہتھاں دی کوئی برکت ہوندی ہے میاں شیر محمد جدوں رب دا بن جاویں گا جڑی شے نوں ہتھ لاویں گا سونا بن جاوے گی اگر ویکھو اللہ دے بندیو خزینہ معرفت صوفی ابراہیم قصوری صاحب دی کتاب اللہ رمیہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایدے وچ عقیدہ بھی آ جائے گا انہاں بےماناں دا رد وی ہو جائے گا جڑے کوڑے آندے نے میاں صاحب دیو بندی سن انہاں اپنی کتاباں دے اندر لکھیا تقریران دے اندر پہنکے میاں صاحب نو اپنے مل کھچن دی کوشش کیتی ادھر ویکھ اللہ دے بندے آپ سرکار قصور شریف تشریف لے گئے اوتھے جناب آپ دے کسے دہلی دا جناب ویاہ سی شادی سی آپ نو دعوت دتی گئی آپ اوتھے گئے فرم جناب جدوں دعوت دے اندر پہنچے ویکھیا سارا جناب حال جنٹل مینا دے نال پھیا ہے اوہی گونگڑو والا جڑا محکمہ ہوندا ہے جنہاں چھل مچھ منہ گونگڑو وانگو بنائے ہوندے نے وہ سارے جناب پینٹا کسیاں شرطا پائیاں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار نے دیکھیا آپ نے فرمایا ادھر آئے ایک بندے نو بلایا حاضر ہویا فرمایا کی نا ہے عرض کرنا حضور بدر دین نا ہے فرمایا شرم نہیں آتی بدر دین ایویں ہوندے نے جیویں توں بنیا پھرنا ہے فرمایا بدر دین دا مانا ہوندا دین دا چودھویں دا چرن دین دا اے تے اوہی گل ہے نا بھئی آندی جاندی شاید کوئی نہ ہوے تے نہ علم دین اگر صاحب بھئی کرتوت سارے کا آپ نے فرمایا بدر دین تیرے ورگے ہوندے اگلے لفظ سن لو آندے نے اسلام میں سختی نہیں ہے اسلام میں اج کل ہر بندے نو ہاتھ لاو تھوڑا بنیا پھر مولوی ذرا جنی سختی کی گل کرے او جی ہوا کمال ہو گیا حضرت صاحب اسلام میں سختی نہیں ہے تھی بڑے سخت ہو گئے تو سانو جنا پیاریاں دا راہ دسیا گیا ہے نا ہائے ہائے جنا دا نقش پا صراط مستقیم آلہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا تو بدر دین نہیں مردود ہے کی فرمایا بولو نا داری منڈے نے فرمایا تو مردود ہے اتنے سارے مردود ہو انہوں نے آخیا سرکار ساڈے نال ایک داڑی والا مولوی بھی آیا ہے بڑی لمبی داڑی ہو دی آپ نے فرمایا تہاڈے نال ہی وڈا مردود ہے وہ تہاڈے جیسے نال آیا کی رہے ہیں بے پرواہ سن لا کی سن بولو تے صحیح کسے بھی جیب وال ویکھن والے بولو نا ذرا کسے بھی جیب وال ویکھن والے نہیں تے سوچ دے نواز ہو جان گے نظراں بند ہو جائے گا ہاتھ کملے بند ہو جان گے نہیں نہیں جد دا مرشد دیا کرے پر آئی کوڑا تخت اے دنیا دا بہو کوڑا تخت اے دنیا دا بہو اکتے فقر سچی بادشاہی سمدیت دی شان رکھ دے فقیر اللہ دیاں صفتاں نال رنگیا ہوندا ہے رب فرماندا ہے اللہ الصمد رب بے نیاز ہے جدا جوڑ رب نال جڑ جاندا ہے او وی بے نیاز بن جاندا ہے قربان جاوا دربار فرما جناب اللہ اکبر سرکار نے فرمایا شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا جیڑا تہاڈے نال مولبا آیا ہے او تہاڈے نال ہی وڈا مردود ہے لا یخافون لوم تلائم فرمایا جڑے رب دے بندے نہیں او ملامتیاں دی ملامت تو نہیں ڈر دے ملامتیاں دی ملامت دا ڈر نہیں رکھ دے نہیں آدے پچھو لوکی کی آکھن گے یہ دی فکر بولو تے صحیح نا اے سوچ کے ڈر نہیں بچ جاندے ہوئے جے اساں جناب سچ گل دسی تھی تے پھر جناب جڑے طے کر کے آئے سا پیسے اے نہیں ملن گے اللہ دے بندے آ سا خطیباں تے مقرراں وی ایہی جناب اپنے تے فرض کر لیا اے شاناں بیان کرنیاں نے مگر اے فرض کے پورا کرنا لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وعقلهم السحت ميان شير رباني دے کول پولیس والا آیا پچھلی گل پوری کر کے سناوا ملا تا آوے گا او تے تقیدے دی گل ہے توجہ کرے آجے میاں صاحب نے فرمایا مولوی بڑا مردود ہے تو اڈنال آیا کیوں ہے تو اڈنال آیا کیوں ہے معلوم ہویا حضور دے دین دی غیرت رکھنا بڑا بڑا فرض ہے ادھر دیکھ اللہ دیا بندے آپ نے اگے ہن فرمایا فرمایا اللہ رسول اللہ فرشتے کرامن کاتبین گواہ بن جاو ادھر وچ آپ دا کی ہے کیے اللہ رسول اللہ فرشتے کرامن کاتبین گواہ بن جاؤ آلہ حضرت شیر ربانی نے اے کلمات فرما کے اپنے عقیدے دی مہلا دتی میں کتلی والے نو بھی حاضر سمجھنا تے رب نو حاضر سمجھنا خدا دیا بندے آئے او تو گل آئے جب دنیا نو سار چھڑے دنیا نو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا فرماندا ہے کیا تھا جو تیری نام بڑی وہ کیا تھا جو تیری نام بڑی اگے فرماندے نے دولت کچھ اونچی لاڑا ٹھگ باز دا نٹکوں نچاؤ آداد تھی صفا صفا اے آداد تھی صفا صفا چن گل سنائی دی انی اگے فرماندے نے دولت کو توجہ اگے فرماندے نے دھج وج دی جھت مٹ توڑ دے تے جے مایا دے کپڑے نہیں اسی لاؤ گے ساجا آندا فرید آندا مایا دے کپڑے نہ لا کپڑے نو مایا نہ لا دل نو مایا دھج وج دی جھت مٹ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے دھج وج دی جھگ مگ توڑ وے آنکھو دیتے فاروق آدم دی گل سنا دے ہو جدو ملک شام فتح فرمایا ہے آپ داخل ہون لگے صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ فرمان دے کپڑے آندا سوٹ پیش کیتا عرض کیتی حضور دشمن آندے سامنے پیش ہونا ہے سونا سوٹ پا کے حاضر ہو آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ افسوس ہے حضور دا صحابی ہو گئے کہو جی سوچ رکھنا ہے عزت عزت کپڑیاں نال نہیں ملدی عزت حضور دے اسلام نال ملدی اے عزت کپڑیاں نال ذرا بولو نا کھوتے دے پنڈے دے ذری دی چادر پا دے بندہ بن جائے گا ہاں پر صدقے جاواں اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ جڑی قبر شریف دے نال چادر لگی لوکی اونوں وی چم دے ڈورے تے مل مل جج وج دی جگ مگ توڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے اے دل پتھر دی بھور وے تے کان ہیرے دی کنی بول سرائکی دے نے تسی پنجابی ہو میں حضرت دا حضرت دی فرمائش پوری کیتی ہے توجہ کر اللہ دے آدم دے میں اللہ دے شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار دا فرمان پیش کیتا ہے آپ دا عقیدہ بھی رچا گیا آپ دی حق گوئی دی دوجی مثال سن لے سبحان اللہ آپ مکان شریف گئے اے بھی خدین ہے معرفت دے والے نال جو کچھ بیان کراں گا اتھے ہی کراں گا اسے درد غلام دی لکھی کتاب ہے رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے کہن دیا اس واسطے پہ کوانا بھی تاکہ کوئی سو نہ جائے اور انشاءاللہ سو نہ جگامن کی گلا کر لگے ہوں سبحان اللہ ادھر ویکھ لگا اور فرماؤ میاں شیر ربانی سرکار رحمت اللہ علیہ مکان شریف گئے کتنے شیر ربانی تیرے جیسے ماں کدو جمے گی ماوا کتنے جمدیاں مکان شریف گئے مکان شریف کون نے آپ دے دادا کون نے دادا مرشد اتے گئے مکان شریف دے صاحبزادے سجادہ نشین گاؤں تکیہ لا کے بیٹھے متکبرانہ انداز دے اندر لیکن اور میاں صاحب سرکار دے حق گوئی تو صدقے اے خدا دی قسم آپ نے سبق پڑھا دیتا آزادی دا ایسا درس دے دیتا حق بات مرشد نے ہی پہنی پوے تو کہہ دیو وہ بھی حتک نہیں ہوتی عزت اے نہیں بھی پیر تکے خوہ چ لگا جاوے تو مرید تکا دے چھتے سب لگا چلے دن بڑا سونا رہا ہے گل نہیں سمجھ سکی اللہ دیا بندیا میاں شیر ربانی سرکار نے ویکھیا گاؤں تکیاں لا کے بیٹھے لے نال کھلو گے فرمایا توجہ کریا جی میاں صاحب دے بول دے فرمایا میاں اللہ بندہ بناوے شہر زیادہ نہ بنا کی فرمایا بولو تو صحیح اج مینوں بھی ایک چٹھی آئی جامع نظامیہ کو دعوت دتی گئی اندر لکھا سی علامہ منشا تابش کسوری صاحب نے صاحب دادا فضل احمد چشتی صاحب میں کہ سرکار مینوں بندے رہن گے خدا دیا بندے آ جدوں کوئی سمجھتا میں سجادہ بن گیا میں پیر بن گیا میں جناب جی میں جناب صاحب دادا بن گیا وہ آتا میں حق نہیں سن سکتا نہ کسی نو بیان کر دے سکنا وا وہ خدا دیا بندے آ میاں صاحب نے آزادی کا ایسا درس دتا کیوں نہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر دا ہے سیدنا صدیق اکبر نے جدو ممبر رسول نے پہلی تقریر کی فرمایا دل تو فقوے مولی فرمایا جے میں تیرا ہو جاوا مینو سدھا کر دے لو توجہ کی فرمایا دل تو پکوے منہ نہیں میں جے تیرا جے سنت کے مطابق چلا میری پیروی کریا جے تیرا ہو جاوا تو میں نے سیدھا کر دینا ہے میری پیروی یہ سیدنا صدیق اکبر دا فرمان ہے. اگے سن مکان شریف والے بلایا تے انہاں فرمایا ختم شریف دے واسطے میاں صاحب نے بلایا. آپ نے فرمایا صاحبزادہ صاحب تہاڈے بزرگ ختمہ نال راضی نہیں ہوں گے. سب کے جاوا خدا دی قسم انہاں گلاں پچھوں ہاں میں چشتی پر جدو ایس روڈ کو گزرنا ہوگا نا جنہ چر آپ دے بوسا نہ دے وہاں میں نے سکون ہی نہیں. ہاں میں میرے علی شاہ گولڑوی دے دربان دردر ادنا دے کتا تے در غلام پر مرد ہوگی تے کھس لیں گے خدا دی قسم. اگر ویخ اللہ دیا بندیا میاں صاحب نے فرمایا صاحبزادہ صاحب رب تہاڈے بزرگ ان راضی نہیں ہوں گے. انہاں دے اندر اختلاف ہویا سی انہاں صاحبزادیاں وچ اختلاف سی. میاں صاحب نے فرمایا اللہ دے او بندیو آپس دا اختلاف چھڈ دو. کیوں فرمایا اس واسطے کہ جے تساں اختلاف نہ چھڈے تو تمہیں مقدمہ لجانا پینا ہے انگریزاں دیاں عدالتاں دے اندر. تے فرمایا شیر ربانی دا فتوا سنو اے شیر ربانی دے غلامو اعلی حضرت شیر ربانی نے فرمایا جیڑا انگریزاں دی عدالت دے اندر مقدمہ لے کے جاوے او دا ایمان ضائع ہو جاندا ہے. اے یہ ہو جاندہ ہے کہ آپ نے اپنے پیران دے سہر گادیاں نے فرمایا دادے پیران دے سہر گادیاں اور ہن 53 سال تو ملک پاکستان دے اندر یہودی دا برتش لاؤ یہودی دا پلیت قانون سپریم کورٹ تو لے کے سیشن کورٹ اور کچہریاں تک کچہریاں تو لے کے سپریم کورٹ تک 53 تو حضور دے قرآن دی توہین کیا کر دے. ایک پاسے نبی بیٹھے نے رب دا قرآن ہے اور دوجے منے یہودی بیٹھے جج بیمان شیطان انسانی شکل دے اندر مروان حضور دے فرمانے علی شان وال توجہ نہیں کرتا حق قانون نو مسبدے نو ہاتھ لاندا ہے جڑا انگریز نے بھیجے جدا او سکول سبق پڑھ کے آئے تے قرآن ارشاد فرماندا ہے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. توجہ رب قسم کھا کے فرماندا ہے محبوبہ جنہ چر تینو حاکم نہ منن اونا چر ایمان والے ہو سکدے. اگے شرط لائیے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. حبیبا جرا تسا فیصلہ کر دیو اُدھے بارے دل دندر ذرا جنی میل تے تنگی نہ لیا آوانا ویسلمو تسلیما تے سر چکا لین سر خمید ہو جان سر جھکا لین تہاڈے فیصلے دے اگے. اوے خدا دے بندے آ نظر شیر ربانی دے دور دے اندر تاویں حکومت انگریزاں دی سی مگر اعلی حضرت شیر ربانی نے اپنا حق ادا کیتا ایک سپریڈینٹ آ گیا پولیس دا انہیں حالا حضرت دی خدمت دے اندر نظرانہ پیش کیتا آپ نے فرمایا تیرے ظلم دے پیسے میں نہیں لینے میں تیرے ظلم دے پیسے نہیں لینے انہیں آئے ہورے میری تنخواہ بچوں نے کہا بچوں نے بولو تو صحیح نا آپ نے روپیہ جیب وچ کڈیا نالوں دے پیسے نے جوڑ کے انہوں واپس کر دیتا جد دا مرشد سانو کاسا دتڑا اتے تب دی بے پرواہی راتی جاگے تے کرے عبادتی پر مرشد جاگی نہ لائی راتی جاگے رات جاگے اے کرے عبادت دہن بھی آ کرے پرائی او کوڑا تخت اے دنیا دا باہو کوڑا پورا تخت اے پیچھے تھوڑی دیر ہوئی ایک گنجا اتریا کون جو میں کوڑا تخت پہ دسنا کیویں لتاں کھچ کے ماریا جیڑا راون دے محلہ دے خواب ویکھدا سی اج اتے کتے بھونکن ڈے نے جنہیں مربے لوکاں دے ہزاراں وچ کھول محل بناونا واسطے رب نے اوندیاں لتاں کھچ کے ادھر ماریا اج خدا دی قسم مینو ایک فوجی نے دسیا آندا جناب جی اتے جس جیل دے اندر پیا ہے اونوں منجی چھوٹی ملی ہے پیر اوندے پورے نہیں اتے آندے اونے فوجی نوں آکھیا جا ایک میرے واسطے منجی تے ذرا لمی لیا اونے آکھیا میں تہاڈے تہاڈی خدمت واسطے نہیں کھلوتا میں تانوں بننے واسطے کھلوتا میں تیرے قابو کرن واسطے کھلوتا وا او گیا ہے جناب ایک مید چک لے آندا او مید نو پیرا تھانی رکھ دتا آکھیا ایندے تے پیر لمے کر دیا کر او کوڑا تخت کسے نوں نعرے مارن دی شور نہیں اللہ دیا بندیا غور فرماؤ جناب میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سپریڈینٹ نال کیتا تے سپاہی آ گیا آپ نے فرمایا کنی تنخواہ نے دسی 2000 یا 1500 جنی بھی دسی فرمایا اے تے تیری تنخواہ ہے اور آندا اتو بتو بھی کافی بن جاندا ہے تھوڑی دیر گزری تے کالیاں الٹیاں شروع ہو گئیاں بڑا گھبرا گیا تے کمبن لگ پیا فرمایا گھبرا نہیں اوے اتو بتو پیا نکلدا ہے اللہ قادم صاحب اے اتو بتو نہیں پہنچ رہا خدا دیا بندیا میں فتویٰ جاری کیتا میں آکھیا اے پولیس والیاں دی تنخواہ بھی حرام دی فوجیاں دی تنخواہ حرام دی، تعلیم والیاں دی تنخواہاں حرام دیاں، اور ججاں تے وکیلاں دی تنخواہاں حرام دیاں، انہاں دے نلکیاں دے پانی پیون دی بجائے خدا دی قسم کسے نہر نوں منہ لا کے پی لو چنگا ہے، کیوں اس واسطے انہاں دا قانون وی کافر دا، انہاں دی تعلیم وی کافر دی، جڑا قانون کافر دا محافظ بنے او مسلمان رہ لگا تالو دا روزی اودی حلال بھی بنے گی، جڑا میرے نبی دے قرآن دا خادم بن جاندا اے، کوڑا تخت اے، ایمان نال دسو تہاڈے اس پاکستانی تخت نے کس نال وفا کیتی ہے؟ اور صدقے جاواں میاں شیر ربانی داستان ویکھی، میں پوری بس لے کے آیا، مینو میاں صاحب نے کوئی پیغام نہیں کلیا، کوئی اشتہار نہیں بھیجیا، کوئی مینو لالچ نہیں دتا، پر کوڑا تخت اے دنیا دا بہو اتے فقر سچی بادشاہی سمجھو، یہ فقط تعالی حضرت شیر ربانی پہ بول دے نے، مینو خدا دی قسم جے کلندر اقبال کو پوچھے تو وی یہی رونا روندا ہے، او وی آندا ہے اٹھا نشی شگرانے فرنگی کے احسان، اپنے پتر جوید اقبال نو لکھیا جڑا حرامی بن گیا ہے، کی بن گیا ہے تانوں پتہ، یعنی ہے تو اپنے پیو کا نسخہ پر کام جو حرامی والے ہونے تو نہیں پتا، اے جب سلامت مسیح رحمت مسیح کا مسئلہ اٹھا انہیں حضور کی گستاخی کی، اسے کمینے قانون کا بھی محافل بنیا، اقبال بچارا پٹنا ریاں اٹھا نشی شگرانے فرنگی کے احسان، اٹھا نشی شگرانے فرنگی دم نشستم بان کو جانے فرنگی، عذاب سود تر روزے ندیدم، اقبال کہتا ہے میں علم پڑھیا ہاں جڑے انگریزاں نے، انگریزاں دے کول مینوں خدا دی قسم اپنی جان دی قسم، آندا بدلے من تے درد سر خریدم، آدھا میں اس علم پر سر پیڑ ہو گئی، کی ہو گئی ان سر پیڑ ہو گئی، یہ تیرا پتر ترقی پا کے آئے گا، گل سمجھ لگی آ، فرماتا مینو سر پیڑ ملی، میں انگریزی پروفیسر دے نال بیٹھا وا، جڑے دن میرے انہوں دے نہر لگے نے دنیا کے اندر میرے سب تو بےکار دن وہی نے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گھر بادشاہوں کے خزینوں میں، مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ کہہ دو، میرے آپریشن نال تھک تو نہیں گئے، کیونکہ اج کل بڑے نفیس تباہ لوگ ہیں، میں بس سفر کر رہا تھا، ڈاکٹر آتا چشت بول سر اچھی آواز ایم بی بی ایس ڈاکٹر اچھی آواز سے گفتگو نہ کریں، حضور نے کبھی کیا؟ میں کہا جی حضور نے ڈنڈا بھی پھیرا ہے، اچھا اوکے، میں کیا ابو جال حضور کے ڈنڈے نال کمرے مرے وہ ڈنڈا حضور نے لڑیاں کر لیا، میں کبھی تو آبا یہ ہوئی دینے اس پاس خیال نہیں جان دینا کہ میرے جہاد کا خیال نہ ہوتا پوے تو آنے جاہدو فی سبیل اللہ دے عمل نہ کر بیٹھو، پر اونج نہیں دینے لشکر فروبار کر دینے اونج نہیں جہاد، او تنیرہ فراد جہاد پتھے، کیونکہ وہ پتہ کی ہوندہ ہے کھتھر جانے لے کھتھر کھتھر کے لئے کہنے لے دیمو آلی کھتھر، ہوں اسی بیٹھے ہیں نال تالی تے دونوں دی ٹھکر ہوے اوتھے اک بندہ وٹا مار کے بھج جائے تے ٹھکر دے پھوں ڈڈ کے سارے سانو چمبڑ جان تے پرے جا کے کچھا مارے میں نے جہاد کر لیا انہاں سنگے اونتری گیا جہاد کی کئی کہ پچھلا بیڑا روڈ کر کی پئی چنگا جہاد پیچھے بیچارے سجے پئے نے تو آنا میں کچھا مار کے جہاد کرن دیا رات نو کلاشنی چکی تے کلاشنی چوک کے تے وڑ گئے جناب جی بان پاند بادر پار کیتا تے اندر وڑ کے جناب جی ایک دو ستے نو انہاں ککھراں نو وٹا ماریا ہندوواں نو تے انہاں سویرے اٹھے جناب جی تے ویکھیا ساڈے بندے مرے پئے نے تے انہاں ویکھ کے تنا چور ٹھیک ہے او کون ڈڈے فوجی او پے گئے کشمیریاں ہزار کڑی دی عزت لٹ لئی ہزاراں نو قتل کر دتا میں کیا کمینے ہو اس کمینے میں کیا 300,000 روپے لے کے تو جہاں بندہ مران والے ہو ایمنسٹی انٹرنیشنل دے کال روپیہ کھان والے بچوں دا میری اکھاں نال اکھاں پا کے گل کر ایجنسیاں دے تحت جہاد کرنے والے ہو امریکہ آرڈر دیتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ پوچھل پیچھے پائیے ہتھ کھلوتی ہے جتھوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی آئے نے کہ نہیں آئے بولو تو صحیح نا کہ جڑا امریکہ دے آکھے دے پیچھے آوے او مجاہد وے او منافع وے جے مجاہد ہوندے تے اڑ جاندے امریکہ نو کہندے تگڑا ہو جائے سی ادھر سارے ہو کے تیرے والا جاواں گے کی خیال ہے نہیں پر نہیں نہیں اے نہ روپے کھاتے سن پھڑ پچھاں نو نچھے پیچھے نو نسب اللہ دے اپ دے میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دا اپ نے فرمایا پیے والے نو فرمایا او لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ پڑھیا کرو اے مسلماناں میں آخری گل پیا کرنا گلاں دے سہل سیاڑے آندے نے جلائے دی تانی جگڑی ہوے تے او دے سلجھاون تے وی بکت لگ جائے کنے لگا تے جڑی پوری قوم 1,14,000,000,000 ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ ਅਰਬ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਫੇਟੀ ਲੰਮੀ ਕੌਮ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਬਸ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਸੌ ਆਖਰੇ ਸਾਤ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਿਆ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਰੱਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਜਦ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਾਬਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਕਾਲਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ان عرصے تو یہودی دی تعلیم چلا رہے ہیں اعلی حضرت پینڈ شرد دے خلاف جن سکول پینڈ شرد پائی جائے اعلی حضرت داڑھی مناون دے خلاف جن سکول داڑھی منائی جائے جا رکھ کے جاوے او دا مذاق اڑایا جاوے او دا مذاق ہاسا کیتا جاوے اللہ دے بندیا توجہ کر ایڈے وڈے بے حیا بندے میں ہنے ویکھدا آیا شہر لاہور دے اندر 5-7 پینا صوفی سوپ صوفی سوک جا رہے ہیں صوفی صابن صوفی کی سٹور اتنے 5-7 پینا میں کہ نام را دے دے صوفی بیمان کتھو آ گیا میں پتہ نہیں ایدی پہلا ہوتے ہیں صوفی چنگے غیرت مند صوفی آکھے جانتا سی اللہ دے ولی نو اور صوفی ہے بغیرت بن گیا ہے اور کیڑا بغیر 5-7 تینیاں نو ننگا کر کے اپنی ہمیں صوفی نے پیچھے والے وہ جڑا پل نہیں پول دے اوتے جناب بورڈ لگیا تے تیاں پہنا اپنی ننگیاں کر کے تے انہاں نوں صابن پھڑائے نے تے کسے نوں کیڑا ٹب ڈبا پھڑایا ہے اونوں آندا تو ننگی ہو کے وکھا تاکہ لوکی کپڑے تے صابن مل لین تے صوفی دا ڈبا وچ جاوے اوے خدا دی قسم کوئی سگریٹ دی ڈبی وچ راستے پہن نوں اگے کیتی کھڑا تاکہ مارون دی ڈبی وچ جاوے کوئی شیمپو ویچدا تے اپنی بھن نوں آندا او تیاں پہنا سمجھ نہیں ہوندی ایمان نال ذرا دسیا جے سانجیو دے نا اے کتھوں اے دے بے ضمیر بغیرت تیار ہو رہے ہیں اسے کنجر محلے سکول تو یعنی ہم ادھر چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغے کھانا تھی. اور اقبال کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی بوڑھی قوم نے خلا پھرا روش مغربی ہے مد نظر وز مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ خدا کی قسم پتا وہی لگ جائے تھی توڑ گئی کسی نال پھر آ گئی واپس چار دن پانچ دن پاس پکنک منا گئی سمے پھر پیو جو غیرت مند گولی مار دیتی ہے نس کے کیوں گئی سن پھر ہزارہ قتل سینکڑے قتل اس کو ہو گئے تو جو کئی بغیرتی کی سردائی کوٹ کے پیتی ہے تو پھر وہ بہت فلا چڑ گیا وہ نے کہا جی یہ خالدہ ہے خالدہ پھر کے لا جاؤ ان اتنے جا کے ڈانس کرو کتنے گئی بی بی فاطمہ الزہرا پاک ماوا کی گود چاہتے ہیں جی ماوا ون سکول میں فلما والیا پتر عمران خان بنتے ہیں پتر سلطان رہی بنتے ہیں اور خدا کی قسم جی ماوا ہون حضرت ام الخیر ورگیا پتر حضرت غوث پاک بنتے ہیں ماوا کی گود ہوں آخری گل کر سو ایمان عورت باغ دے سکتی کیوں نہیں ایڈا وا مجمع میں پوچھنا اسلام شریعت کے اندر عورت باغ پڑھ سکتی ہے کیوں نہیں پڑھ سکتی میں ان کی باغ کی گل کروں گا سپیکر باغ دے لگ گیا عورت باغ نہیں دے سکتے کیوں غیر بندہ وہ آواز یہ گل ہے غیر بندہ آواز نہ سن لو گے بانگ نہیں دے سکتی خبر دے سکتی سب کو جانا میں مسلمانوں کی سمجھداری تو کیسے ابھی سمجھداری ہے ساری رب دا کام نہیں کر سکتی بانگ نہیں دے سکتی بندہ آواز نہ سن لو ماسٹر نال گپا مار سکتی ہو سٹیج دیکھ لو گے تقریر کر سکتی ہو اللہ دے بندے آلمو ستی دو امامو بسترا چکو دے گھر چلیے مسجد بڑیاں دے سپرد کریے ہوں حکومت بڑیاں دیا کیونکہ سکول جو آ گئے تو سارے کام بڑیا سبر کرو سب کے جا کملی والے تو حضور نے فرمایا کرو نہ میرا ایسا کرو اللہ عورتوں نے پیچھے رکھو رب نے پیچھے رکھے گا نہیں ہوتا ملک کے اندر ووٹ عورت کا بڑے اسلام کے اندر عورت کا ووٹ نہیں آ رہا سجنا سکی کے اندر بادشاہ چنے گئے بیبیاں تو نہیں پوچھا گیا تارو کیا بادشاہ بنے بیبیاں تو نہیں پوچھا گیا عورت ناک سلکل ہوں سب کے جا اپنے ملک دے کیسے جناب وکلا والے آ گئے اور کم لکل پاؤڈری کم لکل پاؤڈری آ جنوب جہاز کہیں گے جنوب پتا کوئی نہیں پٹھے پاسے جھوٹا لگتا ہے کہ سیدھے پاسے وہ بھی ملک دی تقدیر پہ چنتا ووٹ کیا پہ میں کہ جتنے وٹے بھی کھوٹے تو تکری بھی کھوٹی تو تولن والے کھوٹے تو بندے کتوں صحیح تولن گل سمجھ لگی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رند خدا دی قسم سنیا وقت آ گیا میرے کملی والے والی سیاست دا وقت تے کدوں دا سی پر ہن تے تہاڈے سر تے کھلوتا ہے جو نئی سیاست تے مصطفیٰ نو ہاتھ پا دے میں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں خدا دی قسم سیاست او سیاست جڑی مصطفیٰ نے کیتی ہے حضور نے 13 سال مکے دے اندر خالص تبلیغ فرمائی مذہب دی اشاعت کیتی مدینہ دے 10 سال حضور نے حکومت قائم کیتی ایتھے فوج تیار کیتی اور فرمایا وجعلی ملتن کا سلطان النصیر جہلی ملدن کا یا اللہ میری سلطان سلطنت حکومت میری مددگار بنا دے حکومت تھے قائم کیتی 10 سال سیاست فرمائی او مذہب 13 سال مکے مذہب گزرے ہو ایتھے 10 سال سیاست انہ 23 سال نو کٹھا کرو حضور دا دین اسلام بندا ہے معلوم ہویا سیاست محمدی ساڈا دین دا بہت بڑا نصف حصہ ہے او جیڑا اندا سیاست دا شریفاں نال تعلق نہیں اور شریفاں دا سیاست نال تعلق نہیں او کلمہ عیسیٰ علیہ السلام دا پڑے محمد پاک دے کلمے پڑھن دا حق نہیں پر این آنکھو جڑی کمینی سیاست اج والی ہے نا جمہوریت جنہوں کہنے جڑی جمہوریت تیار کر دی یہ جمہوریت تو اللہ معافی دے سانو سیاست تو چاہی دی ہے جڑی مولا حسین نے کیتی ہے سانو سیاست تو چاہی دی جڑی علی شیر خدا نے کیتی سانو سیاست تو چاہی دی جڑی فاروق اعظم نے کیتی سانو سیاست تو چاہی دی جڑی صدیق اکبر نے کیتی سانو سیاست تو چاہی دی جڑی عمر بن عبدالعزیز نے کیتی سانو سیاست تو چاہی دی جڑی محمود غزنوی نے کیتی دو دینی دے مرکز اچھا ہے آپ یہودی دشمنہ دے لوگ تھے امام نال گواہی دے آجے دشمنہ نا تو دشمن تو کبھی خیر خواہی ہو سکتی تو او اربع روپے ڈالر سالو کیوں پہ دن دا تعلیم آستے تھا تھا سکول کھولو دوستے ساتھ دینے نے سانو رشتے دینے نے سا دین آلوں نے کابے نہیں سانو اربع روپے پہ دن دا انہوں پتا ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رہنائی اقبال کہندا ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رہنائی انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد کہتے ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ اے خدا دیا بندیا الہاد اور بے دینی اور زندگی اور بے حیائی اور بے غیرتی اور منافقت اور کفر اور فساد اور تخریب کاری اور دہشت گردی ہر کسے برائی دا فساد دا مرکز اور منبع اور مبدا سکول کالج یونی فیسٹیاں نے ایتھوں دا نکلیا حضور دے گستاخ نو بری کر کے یہودیاں کو کہندا ہے ایتھوں دا نکلیا جرنل بندا ہے حرام خور بندا ہے ظالم وحشی تے گنڈا بندا ہے تے حضور دے دین جویں میاں شیر ربانی نے دین پھیلایا ہے ہائے ہائے ہائے اکھے لال کو سنگی سنگین نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے حل سنہ ولی پاویں موتیاں جو بھی چگائیے تمہیں کدی او تربوز نتھی ولی پاویں توڑ مکے لے جائیے کدی میٹھے نہ بہو پاوے سے بہو بول پائیے سنگ والو ہے یہ سچ ہے چشم بر عہد کو ہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کو ہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں ہاں میرے کو کتاب ہے عربی زبان میں کسے عرب دے بندے نے غوث پاک پیرانے پیر دے اوپر اعتراضات کیتے آپ دے نسب دے اوپر آپ دے قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ اس قول مبارک دے اوپر اور بھی کافی انہیں آپ دے بارے خرافات بکیاں عرب دے ایک شیخ محدث صوفی مقری فقیہ سید محمد مکی بن عزوز اج تو سوا سو سال پرانے کتاب لکھی او دے رد دے اندر انتالی اس زمانے دے اولیاء محدثین علماء فقہا متکلمین محققین دے تقاریر موجود نے نام کتاب دا السیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی نایاب نسخہ سی فقیر نے شائع کیتا ہے عربی دے اندر شروع دے اندر تقدیم موجود ہے انشاءاللہ العزیز علماء دے واسطے بہترین ذخیرہ اور تحفہ ہوے گا 100 روپیہ اے دا ہدیہ چند نسخے لیاندے نے صرف علماء عربی خان دی نظر کرن واسطے یاو جڑے عربی نہیں پڑھ سکدے لیکن عربی علماء نال تعلق رکھدے نے او خرید کر کے انہاں نوں دین پیر غوث پاک دی شان دا ڈنکا ایسا وجا چھڈیا ہے سارے اعتراض دا کلا کما کر دتا ہے تو تانو پتا ہے میاں شیر ربانی سرکار نو آلہ حضور غوث پاک نال کی عقیدت اور احترام سی آیا ہے اے چند نسخے میں گلنا بہت ساریاں سن میاں صاحب دے فرمودات پیش کر کے چند وچوں اقتباسات نال جناب دے سامنے تشریح کر دیتی ہے حالات حضرت ذرا بحث کی تھی تاکہ ساتھ لکھ کھل جاوے بیان کرنا میرا کم سی اللہ عمل دی سارے نے توفیق عطا فرماوے آلہ حضرت شیر ربانی دا صدقہ مولا قدوس مسلمانوں نو پھر تو نظام اسلام عطا فرماوے تعلیم مصطفیٰ دی تہذیب مصطفیٰ دی عطا فرمائے ماشاءاللہ اے جناب جی چند بھائی درویشو نسخے جڑے نے لے کے تو علماء جڑے جڑے حضرات طلب کرن انہاں نو دے دے جاؤ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اہل سنت جیے علماء کرام اور نعت خواں حضرات کی ریکارڈنگ کا بہترین مرکز کاموں کی حاصل کریں علماء اہل سنت کی تقاریر کی کہتے ہیں قربان حضرات نعت خوانانے حضرات کی کہتے ہیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت آج کے رسول خدائے حاصل ورا حضرت اللہ محب الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کہتے ہیں رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چاہوں جوٹی رہے اور کاموں کو تو حاصل کریں مگر گلہ کتیاں سیانیاں پیا کر دائے ہوں دے انہیں چہرے مورے دکھے نا اور تو انہوں پتہ ہے دل صاف ہوئے ویڑا تو چہرے تو ویراؤنا کائی ہوں دی انہیں ہوں دیا چہرے پشان لے بندے چہرے پہ پچھانے جانے رب نے بورڈ ایویں تو نہیں لایا یہ بورڈ جو ہے نا یہ بورڈ سارا کچھ ہی دس دینا ہے جی داری مچھا منا ہوگا تو سمجھ لو اندر انگریز مریا کیونکہ بورڈ پہ دستا ہے بورڈ یہ بورڈ دسن دیا بھی اندر انگریز ہے تو جی اتو سکل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ بھی ہو گئے سمجھ لے جی اتو سارے طریقہ میاں شیر ربانی نے اپنایا ہے تو اندر بھی جڑا رب سونے نے وسایا ہے اور فرما مرد کر رہا ہوں انہیں اڑ کے پچھانے آؤں خدا دیو بندے ہو کے کر دیو پائے یہ تے کوئی اجر نہیں منگتے یہ کرایہ نہیں منگتے جو کچھ دے رہے ہیں رب کی خاطر دے رہے ہیں قبول کرو انہ کی تابے داری کرو وہ ہم محتدول تو نال ہی کہن لگا بھی کدھر نہ ہوگا مینو کہہ دینا آپ کرنا نہیں ہے آپ نہیں کرنا لوکاں پیا سنبھالنا ہے لوکاں پیا دسنا ہے پہلو تو تے انہاں نوں من فورن کہن لگے وا مال یلا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون کہن لگا بیلیو کی گل ہے میں اس مالک دی عبادت کیوں نہ کراں جدے وال تساں ہی جانا ہے تے میں وی واہ واہ وہ پنڈ دا بندہ وہ ترخانا کام کرن والا گلاں کیویں دیاں کردا ہے وہ سارے حیران ہو کے ویکھن اوے کہندا سی اے اینو کنے دس دتا ہے کہ اساں جانا ہے لا ایتھے تے توجہ کر مت اونے آن کے حالے نبیاں نال گل کو نہیں کیتی چہرے موڑے ہی ویکھے نے ویکھ کے تے فورن کہندا ہے بھئی میری قوم میں اس رب دی کیوں عبادت نہ کراں جڑے رب وال جانے ہن ساری قوم کافر سی مشرک سی دنیا دار سی تے پکی دنیا دار سی تو پکی دنیا دار قوم دے وچ رہن والا ذرا بننے تو رہندا سی او بننے تے رہن والا بندہ او پوری قوم دا رنگ او دے تے نہیں چڑھ سکیا سبحان اللہ او جو کہے جی ایک بندے تے قوم دا رنگ نہیں چڑھیا آج نہ مسلا ہوں تو انہیں آخر نہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی مولوی صاحب جائیے کہڑے پاسے دیکھو نا سارے پاسے اسی بھی آخر برادری والے پھنسے پائے ان بندوں چھڈ کے مڑ کلا بندہ کیوں رہ سکتا مولوی صاحب پر صدقے جاوا وہ ایمان تو وہ کلا رہ کے تو کلے کا رنگ کلے تو نہیں چڑھ سکیا کلے دے اتے کلے دا رنگ نہیں چڑیا فورن ہن کے کہندا میری قوم اس رب ول جانے کیونکہ اصل گل ادو ہی سمجھ آئی ہے جدو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ ول جانا اندر ول روزانہ دفتر ول جانا ہوتا ہے پھر ویکھیا کرو بہو نو کیویں ٹائی لاندا ہے کیویں پٹا گال پہنتا ہے کیویں داڑی مچھ من کے جناب ہے خسرا بن کے تیار ہو کے جانا جناب وہ جی تیار ہو کے جانا دفتر والا وہ میں ایک آخیا پینٹ شرٹ نہیں پہننا ہوتا مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا میں دفتر جانا خدا کے سمے سگل نے مینو پھڑکا دیتا میں کہ چشتی آتا دفتر جانا یہ تیار ہو کے جا رہا ہے تو رب والے جانے تیاری نہیں ہوتی اور دفتر جب مینیجر بڑا کہ رب بڑا ذرا بول پو بڑا رب تے چھوٹیاں دا مان کوئی نہیں بندے ڈر ڈر کے جناب تمبی کس کے جاندے نے اوے انہاں دی ایتھے تمبی جناب مطلب نہیں کہ کھلوندی ڈر دے مارے تے جنہ خالق دی خالق دی حاضری دینی ہے اس بار کا دی حاضری دینی ہے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اونا وی بادیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سیدی درود نے راتی اج اونا وی باریاں ماریاں جدوں باغ وچ خزانے اوے وال کھولے جدوں باغ وچ خزانے اوے وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈا کملی والے دن سچیاں کی جان سار مناندی جیون دے کی جائے سار مناندی تیو جانے جو مردان خرچ لونی دئی گھر دا ہک وچھوڑا اوے ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا اتنا دے بہو جڑا وچ حیاتی مردا عاشق دے اس رب دے منن والے دل فاض سن اگے کہندے نے پیا تا خدو مینوں دوں نہیں آلے ہتن یرید الرحمن بدر اللہ تغنی عنی شفاعتہم شیء ولا ینقذون کے کہن لگا کی گل ہے میں انہوں کیویں پوجاؤں میں انہوں دی گل کیویں مناں میں انہوں دے پیچھے کیویں لگاؤں جیڑے جناب اگر رب انہوں یا مینوں اگر رب سونا دکھ دینا چاہے تے پھر او نہیں بچا سکدے انہاں کوئی سفارش نہیں کر سکنی اگے آکھیا اینا کہے انی اللہ فی ضلال مبین اگر الفاظ سن جناب میں ہن کسا ذرا اس کسے نو اگے مکمل کرنا ایتھے جدوں نے آن کے کہانی کر دتی انہیں اپنی قوم نو دعوت دتی انہاں بندیاں نو من لو انہاں دا انکار نہ کرو اے میری قوم میں تہاڈا پیار رکھنا وا میں تہاڈے جناب دوستاں دشمن نہیں، اے جڑے باہروں آئے نے اے بھی دوست نے دشمن نہیں، اے صحیح کہندے نے، انہاں دی گل نو ٹھکرایا جے نہیں۔ انہاں جناب بدبختاں نے آکھیا، کہن لگے نہیں اسی جناب نہ تیری گل مننے آ نہ انہاں دی، تسی اگر باہر نہیں آؤں اسی تانوں وڈ ٹک دیاں گے۔ انہیں آکھیا میں تیار نو من لیا اے اس نے آکھیا گو، اس حبیب نجار نے آکھیا، عشق دے شاہ سوار نے آکھیا، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا۔ مسلمان دی انتہا کی ہے؟ بول بول رہا ہاں، عشق ایمان، عشق مسلم دی انتہا ہے، عشق مسلم دی تے اسی انتہا پسند۔ تے جڑے انتہا پسند نہیں، وہ ہاتھ کڑے کرو خندرا، جڑے انتہا پسند نہیں یعنی جڑے عشق والے نہیں، چوری والے مجنوں نے، کیڑے مجنوں؟ وہ چوری والے مجنوں نے ہاتھ کھڑے کرو ہاں، ہیں ویکھے ہن سارے خون دے نال بنے نے، ہیں حضرت صاحب ویکھو نا، یہ ہوں یہ کام سارے کیتی بیٹھے نے، لو جی مولوی صاحب تھی کر بنا میدان پہ آن دو، سانو ویکھیا جی جتیاں کیویں چکنے آ، پاوے نات کھاؤ تو پاوے کوئی ہو، جدو عشق دی واری ہونا ہے تو بندہ خدا دا شیر خدا دا میدان پیا گجدا ہے، پوری قوم ایک پاسے جی وڑیویاں دا ڈھیر لگیا ہوندا ہے، وڑیویاں وانگو ڈھیر لگا پوری قوم دا، کوئی 6 فٹ دا، کوئی 10 فٹ دا، کوئی 30 فٹ دا جوان۔ اس ویلے قوم بھی بڑی بڑی اچے بندے ہوندے سن، اچے بندے ہاتھی باڈی والے، مگر کی ڈر بھائی، جہد دل چ ڈر خدا دا ہوے تو رب دی ذات ہی ایڈی وڈی ہے، ایڈی وڈی ہے نا، وہ جب دل چ آ جائے ہور تھان رہن ہی نہیں دیندا۔ کی حال ہے بھائی، ہن تہانوں پتا ہے، مثال دے رہے سمجھان واسطے، دروازہ ہوئے چھوٹا، بندہ ہوئے موٹا، یار کوئی کافی ادھر رلا کے بولیا کرو نا، چھوٹے تے موٹے دا کافی رلدا ہے، چنگا جنا ہوئے دروازے دے وچوں لنگے، انہیں تھان دوجے واسطے نہیں چھڈنی، کی حال ہے بھائی؟ میرا مطلب یہ نکلا بھائی، چار مربے والا پہلوان جی چھاتی باڈی چار مربے کی ہوے، وہ ہوں بابے فرید کی جنتی بہشتی موری چ لنگے، انہیں دوجے واسطے تھان کو نہیں چھڈنی نا، ہو سکتا پاسے بھرنے گزرنا پوے، بلا تشبیح تمثیل گل تو میں سمجھانے واسطے کیتی ہے۔ اوے نور خدا دا ذات ہی اتنی وڈی ہے، جتھے دل چا جاوے دوجے دی تھاں ہی نہیں چھڈدا، نہ پھر تھی دی تھاں چھڈدا، نہ پتر دی، نہ بڈھی دی، نہ مربے دی، نہ کاروبار دی، وہ ہے ہی بڑا وڈا۔ اس وڈی ذات نے وہ دل کے اندر ڈیرا لایا، آ گیا کہن لگا خدا دے بندے ہو تسی باہر آ جاؤ، انہوں نے قتل نہیں کرنا، گل نو مختصر کرنا۔ وہ جناب کہن لگے سارے جڑے سن، انہیں ڈنڈے سوٹے پھڑ لیا، اس بندے مرد خدا دے نو پہلو ڈرایا دھمکایا، اپنے کتوں ہٹنا سی، اتنے لوگوں اپنے پیچھے لاؤ والا سی، اتنے پہاڑ سی پہاڑ، اتنے کندھ سی، ہٹن نہیں سی آیا، اتنے سچا مومن مسلمان سی، وہ کوئی جناب مومی لفافہ نہیں سی جنو ہوا دی درمردی چک کے لے جاندی، نانا اتنے دنیا نو اپنے پیروں دے اندر سٹن والا سی، انہیں آخیا جو مرضی کر لو میں اپنے راہ تو نہیں ہٹ دوں، سارا جناب ڈنڈے پھڑ کے مارنے شروع کر دیتا، اس عاشق نو تھلے سٹ دیتا، اتنے پیروں نال چڑھ گئے، پیروں نال مد مد کے آندرا باہر آ گئی، کلیجے بھی باہر آ گئے، عاشق تھلے پیا مدیندا ہے، اور جدو آخری سا رہ گئے، آخری ساواں اندر آن کے انہاں رب دے نبی پیاریاں نوں آکھدا ہے، رب دے پیارے ہو تسی گواہ بن جاو میں یار دے نام تو موت پیا قبول کرنا سبحان اللہ غور نہیں کیتا جڑا سجے کھبے ویکھے گا او دے ایمان دے دہل ہون دا خطرہ ہوے گا کیونکہ قرآن پہ پڑھنا قرآن دی تفسیر کر رہے ہیں عام قصہ کہانی نہیں سنا رہا یا ہیر وارے شاہ پڑھ رہے ہیں تو تسی آنکھوں کوئی کھرک دا روے کوئی کشکر دا روے وَاقُرِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سبحان اللہ قرآن فرمایا پڑھیا جاوے چپ بھی رہو چپ ہو کے سنو تو جدو اس طرح سنو گے رحمت خدا دی آ جائے لعلکم ترحمون پھر رحمت خدا دی اتر پیندی بندے ذرا غور فرماؤ جدو انہوں نے آکھیا رب دے پیارے انہوں آکھیا جڑے پیغام لے کے آئے آکھیا اللہ دے بندے ہو تسی گواہ بن جاؤ کی بن جاؤ پتا سی نا انہاں جانے رب دی بارگاہ وچ گواہی دین گے ایہو جہے سونے منہ گواہی دے دین ہائے ہائے ایمان نال دس جے دے حق وچ میاں شیر ربانی ورگا گواہی دے دے وے یا اللہ تیرا ہی بندہ سی ایمان نال دس کوئی شک رہا کیویں رب او رب عدالت کرن والا رب ہوے تے گواہی میاں شیر جدا وڈا گواہ ہوے اڈی وڈی جناب او دی سنی جاندی ہے انہیں آخیا منہ بڑے سونے نے رخ بڑے سونے نے گلا صدق و صفا دیا کرتے ہیں قرآن فرما پیا انہیں آخیا انی آمنت بربکم فسمعون کہ لگا سن لو میں رب اپنے تے تہاڈے رب تے انی آمنت بے رب کم میں تہاڈے رب تے ایمان لے آیا ہوں اونو پتا تے ہے سی رب میرا بھی اوہی ہے لیکن رب کم آخیا میں تہاڈے رب تے اے پیارے رب دیو میں تہاڈے رب تے ایمان لیا فسمعون سن لو میں تہاڈے رب تے ایمان لیا تاکہ جناب انہاں دا وچ وسیلہ بھی نال رل جائے تہاڈا رب جدو آکھاں گا نا تہاڈا رب کی مطلب میں رب نو منیا تہاڈے رستے نال میں بے نسبت نہیں نسبت نو منن والا سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی گئی او فرعون سنو فرعون فرعون ڈبن لگا تے انہیں آکھیا سی انہیں آکھیا میں بنی اسرائیل دے رب تے ایمان لیاندا ہے سائیں آکھیا ہن تو جادوگر آکھیا اے اسا ایمان لیاندا ہے موسیٰ تے ہارون تے رب دے موسیٰ دے ہارون دا رب دا نا جو آیا ہے اتھے ہی رب نے قبول کر لیا ان وسیلہ جو وچ دتی کھڑے سن صدقے جاواں قربان جاواں ذرا غور فرما مر کر رہا ہوں وہ کہندا ہے کہ انی آمنت بربکم فسمعون تسی سن لو میرے نال جو پئی ہندی ہے جنہ بےزتی ہو رہی ہے مینو اس بےزتی دی گل نہیں مینو اس بےزتی دی پرواہ نہیں سوٹا جے پیندا ہے سوٹا پیندا ہے تے اس مالک دے نام تے پیا پیندا ہے انی آمنت بربکم فسمعون تے آخری الفاظ پنجابی دے اندر میں دس دینا ہوں آخری الفاظ جڑے پہ نکل دے پنجابی دے اندر بیان کر دینا اکھے لے سجنا ستوڑ نبھائی لے